Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Mayıs Cuma. Yıl 2012, ay 5, gün 132, Hızır 6. 1433 Hicri Cemazilahir 20, 1428 Rumi Nisan 28. Fırtına. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün 11 Mayıs 1954'te yazar Sait Faik Abasıyanık vefat etti. Burgaz Adası'ndaki köşkü müze haline getirilen Sait Faik'e 24 Nisan 1953'te Mark Twain Derneği tarafından şeref üyeliği kartı verilmişti. Sait Faik Abasıyanık daha çok yazdığı kısa hikayeleriyle edebiyatımızda yer alır. Yemek listesi gün 132. Etli yaprak dolması, zeytinyağlı kabak, salata ve sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvimi. Açık Radyo burası 94.9. açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Gürkan Bayız ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir Bob Marley ve Wailers grubundan dinlediğimiz Get Up Stand Up adlı parçayla açılışımızı yaptık. Robert Nesta Marley, Bob Marley diye de biliniyor tabii. Onun ölüm yıl dönümü 1981'de bugün hayata veda etmişti. Jamaikalı şarkıcı, besteci, müzisyen, aktivist, politikacı, pek çok özelliği var. Özellikle de yoksullardan, ezilenlerden yana tavır almasıyla Rastafari hareketini de dünya çapında bir dinleyici kitlesine ulaştırmıştı. Kalk ayağa kalk, başını dik tut ve hakların için mücadele et anlamına gelen şarkısıyla bunu bize bir kere daha duyurmuş oldu. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'ni yaparken yılın bugün ne önemli olaylar olmuş diye bakacak olursak, 1820'de bugün HMS Beagle gemisi bilimsel bir yolculuğa da çıkarttığı bir konukla yola çıkmış, Charles Darwin, türlerin kökeni. Evet. Onun önemli. Da yayınlanmasının 2 sene önce 150. yılıydı hatta. Evet. Dünyanın önemli eserlerinden biri, hala etkiliyor. Ve büyük ölçüde de bu HMS Beagle'ın çıktığı yolculukta Darwin'in yaptığı gözlemler üzerine kurulu. Evet, gerçi sonradan şey de anlaşıldı. Oturup bahçesinde börtü böceği yakından bakarak da büyük ölçüde gözlemlerle geniş çaplı kuramını diyeyim geliştirmiş. Bakan göz herhangi bir yerde görebiliyor diye bir sonuç çıkarabiliriz burada yani. Evet. Çıkartabiliriz tabii. Evet, şimdi günün haberlerine geçelim. Aslında bir haber verip hemen gitmeyi de teklif edebilirim. Bana uyar. Bir yazı çıktı. New York Times'da, op-ed sütununda, James Hansen tarafından kaleme alınmış bir yazıda başlığı şey, iklimde oyun sonu. Gidelim mi? Gerisini okuyun isterseniz ondan sonra. Yani oyun bitti diyor. Bilim gayet net, açıkça. Şimdi olabilirse politikanın takip etmesi gerekiyor. Yani küresel ısınma bir şey değil diyor, tahmin değil, olmakta. Onun için de zaten geçenlerde büyük bir kaygıyla okudum. Geçenlerde Başkan Obama'nın Rolling Stone dergisinde Kanada'nın bütün o devasa zift kum rezervlerini tüketmesine, işletmesine, biz ne yaparsak yapalım devam edeceğini söyledi. Bunu engelleyemeyiz demiş Obama. Ben de bunu okuyunca büyük bir kaygı duydum. Çünkü Kanada bu yola devam ederse ve biz de bir şey yapmazsak iklim için oyun bitmiş olacaktır. Kesinlikle diyor. Kanada'nın bu şey zift kumulları, yani bitumen denen maddeyle yoğun şekilde dolmuş olan kum depoları mı diyelim ona, rezervleri, şimdiye kadar bütün tarihte, insanlığın bütün tarihinde küresel petrol kullanımından, yakılmasından ortaya çıkan karbondioksit salımlarının iki katını çıkaracak durumda diyor. Eğer bu yeni o petrol kaynağını da çıkarırsak, kullanırsak sonuna kadar ve bu konvansiyonel bilinen petrol, gaz ve kömür kaynaklarını yakmaya devam edersek, karbondioksit, atmosferdeki karbondioksit oranları Pliyosen çağından, jeolojik Pliyosen çağındaki seviyelerinden daha yükseğe çıkar. Yani 2,5 milyon yıl önceki seviyeye bulaşır ve onu da geçer. Yalnız o zaman da işte şeyi de hatırlatıyor James Hansen, deniz seviyeleri 15 metre bugünden daha yüksekteymiş o zaman. Ve şey seviyesi de sıcaklığı tutan gazlarda buz örtülerinin çözülüp dağılmasını garanti eder. Bu da bizim kontrolümüzden çıkar. Deniz seviyeleri bütün liman şehirlerini dünyanın yerle bir eder. Küresel sıcaklıklar da dayanılmaz hale gelir. Ve ülkenin de, pardon, dünyanın da, gezegeninde hiç üstünde yaşayan türlerin %20'siyle yarısına kadar olan bir bölümü de tamamen bir daha geri getirmeyecek kadar yok olur diyor. Ve medeniyette, insanlık medeniyetini kastediyor. Bayağı riske girer diyor. Bu uzun vadeli yaklaşım ama yakın vadede de bayağı kötü diyor. Önümüzdeki 15-20 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı, Kuzey Dakota'dan Texas'a kadar yarı sürekli bir kuraklığa yol gidecektir. Yağmur da geldiği zaman aşırı sellere yol açacaktır. Ekonomik, bundan doğan ekonomik kayıplar hesaplanamaz. Ve Midwest denen, Orta Batı denen bölgenin büyük bir kısmı Dust Bowl denen o toz bulutları içinde kalacaktır. Ve Kaliforniya'nın, tabii o Amerika için bunu yazıyor New York Times gazetesinde. Kendi evet, ülkesi kendi için. Ülkesinin kamuoyunu harekete geçirmeye çalıştığı için Amerika için yazıyor ama bunları... Anlamlı galiba ama yani biraz... Dünyanın başka yerlerine uyarlamak son derece mümkün. Yani biz de Türkiye için konuşalım isterseniz biraz. Evet, yani şunu da ekleyeyim, birkaç şey daha var. Çok önemli bir makale bu. Kaliforniya'nın Central Valley denen merkez vadisi... Artık sulanamayacaktır diyor. Kaliforniya dünyanın 6. büyük ekonomisi bildiğim kadarıyla. Ve yiyecek fiyatları şimdiye kadar görülmemiş düzeyde yükselecektir. Eğer bütün bunlar diyor felaket gibi görünüyorsa da diyor, kıyamet sureleri gibi, kıyamet alametleri gibi görünüyorsa size, öyle olduğu içindir diyor. Bunlar kıyamet belirtileri diyor. Ve o yüzden de... Bir sur borusu eksik değil mi evet, orada? İsrafil'in sur borusu eksik. İşte onun için de dramatik olarak emisyonları kısmalıyız. Başkan Obama'nın gücü de var diyor. İki şey için gücü var diyor. Bir tanesi Körfez bölgesine, yani Meksika Körfezi'ne petrol boru hatlarıyla rafinerilere ulaşmasını engelleyebilir. Kanada bunu yapmak istiyor, ihracatını arttırmak için diyor. İki... Yalnız buna yetmez, gücü ayrıca da yeterince ekonomik şeyi de var, kullanma gücü var elinde diyor. Leverage işte şey, yani manivelalar var. Bütün kirli yakıtları, başta bu zift petrolleri olmak üzere, yerde bırakmak şeyi mümkün bu güç diyor. Ve küresel ısınma işaretleri artık şimdiye kadar ortalama hava durumlarının gürültüsünün ötesine geçti sinyalleri diyor. Yani insan kaynaklı. Bunu daha ben 1981'de Science dergisinde yazmıştım diyor. 31 sene önce. Ve şimdi aşırı sıcaklar gözle görülür şekilde arttı ve büyük bir güvenle şunu söyleyebiliriz diyor bilimsel olarak. Texas'ta 2011'de, 2010'da Rusya'daki orman yangınları ve aşırı sıcak hava olayları ve Avrupa'da 2003'te on binlerce kişinin ölümüne yol açan şey doğal olaylar değildi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan kaynaklı şeylerdi diyor. Durumlardı ve yapılacak şey, ha bir de çok ilginç, şimdiye kadar duymadığım bir şey söylüyor. Bu dünyanın uzun güneş etrafındaki dönüşünün eliptik ya yörüngesi, uzak bölümündeyiz güneşe diyor. Yani normalde soğuk olması, serin olması gereken dönemde yükseliyor bu dereceler. Çünkü bu da işte biz şeyi yaptığımız için diyor. Tamamen kendi insan kaynaklı. Ta 1850'den beri sadece 150 yıl içinde 280 parçacıktan milyonda 393'e çıktı. Ve bu tar sands denen zift kumulları 240 gigaton karbon ihtiva ediyormuş. Milyar ton. Yani bu sadece buradaki Kanada'dakiler 120 ppm daha ekleyebilir diyor mevcuda. Son 150 yıldakine geçmiş olsun anlamına geliyor. Evet ve 300 gigaton daha ekler diyor. Tar shale diye bir şey var. Bir yenisi de var. Kayaların arasından çıkarttıkları bir şey. O da 300 gigaton ekler. Yani toplamda 500 ppm'e çıkar seviye ki bu dünya tarihi, gezegenin tarihi gösteriyor ki çocuklarımıza kesinlikle kontrolden çıkmış, hiçbir şekilde kontrol edilemeyecek bir iklim bırakır diyor. Onun için de her zamanki şeyini de söyleyerek bitiriyor. Yani Başkan Obama tehlikedeki bir gezegenden bahsediyor diyor ama buna inandığından da emin değilim. İnansa buna uygun politikalar yapardı. Şey yapılacaktı, yapılması şart diyor. Yani tedricen yükselecek bir karbon vergisi, karbon şeyi koymak lazım. Fosil yakıt şirketlerinin tamamından alınacak. Ondan sonra da %100'ünü de bütün Amerikalılara kelle başına dağıtılması gerekiyor diyor. Her ay banka hesaplarına yatılacak. Hükümete bir kuruş bile verilmeyecek. Ve bu aslında serbest piyasaya da uygundur. Hem inovasyonları, yeni buluşları, hem iş, hem ekonomik büyümeyi sağlayacak. Ve Amerikalıların büyük çoğunluğu en ağır enerji kullananlar haricinde hepsi bu artan fiyatlar yüzünden dönüştürecekler kendi aile ekonomilerini, arabalarını, evlerini vesaireyi. Ve dolayısıyla da zaten paralarının karlı çıkacaklar bunda. En az %60'ı hesapladık bunu diyor. Ve aynı zamanda da petrolün azaltılmasıyla beraber karbon fiyatının yükselmesinden dolayı 6 kere daha büyük karlı çıkacağız. Sadece Kanada'daki petrol boru hattının 6 katı tasarrufta sağlamış olacağız. Ama sübvansiyone edilemez. Sübvansiyon destekleme derhal durması gerekir diyor. Biraz bir gıdım daha bekleyemeyiz en kötü şeyleri için. Yoksa gelecek nesiller bizi ahlaksızlıkla ağır şekilde suçlayacaklardır. Evet, burada tabii okuyup gidelim mi dediğinizde siz, hani bunlar yapılırsa, evet. Yani o Kanada'daki bitumen petrollerinin çıkartılmasına izin verilirse o oranın mücadelesi. Yani tabii ki dünyanın her tarafından insanlar bu konudaki irallerini belirtebilir ama asıl engelleyecek olanlar Kanada'daki ve Kanada'dan o bitumen petrolünü alacak ülkelerdeki kamuoyları. Bir de Türkiye özelinde olanı var. İşte bizim de biliyorsunuz 50 tane termik santral yapma planımız var. Eğer bu yapılırsa, bunlar yapılırsa Türkiye'de küresel olarak en fazla kirleten ülkelerin arasına yerini, zaten hızla oraya doğru gidiyor, yerini sabitleştirmiş olacak orada. O zaman o da bir ufak geçmiş olsun anlamına geliyor. Onu da söylemek lazım. Bir yandan da mücadelenin o boyutu var. Evet, bir de tabii hem bu tasarruf, işte vergilendirme, fiyatlandırma, petrol ve fosil yakıtları, hem de %6'lık bir indirime bütün dünya ortalaması için şart olduğunu da açıkça koymuşlardı. Gelecek nesillerin bekasını sağlamak için yazdıkları çok etraflı, çok sayıda bilim insanının bir araya geldiği makalede de, zaten yeni verildi o makalede, Hansen ve arkadaşlarının 18 bilim insanının bir arada ya gelip şeyde ortaya koyduğu makalede, orada da söylenen şey, bir de bu yılda %6'lık tasarrufa dünya ortalamasının gidilmesinin şart olduğu gibi, aynı zamanda da bir de büyük ölçüde ormanlaştırmaya tekrar kuvvetle gidilmesinin de şart olduğunu söylüyorlardı. Türkiye'de ise hem büyük bir kömüre yüklenme oldu. Dört bir tarafta kömür yakıtlı termik santralleri her tarafta yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar yani. Daha yeni Ali Ağa'daki, orada yeni gördük büyük çabayı. 175 metrelik dev baca diye övünerek gazetelerde de yazıyordu yani. Çevre dostu kömür gibi laflar altında aldatmacalarla. Bir de ikincisi de 2B gibi planlarla mevcut ormanların da zaten büyük ölçüde daha da tehlikeye götürebilecek ortadan kaldırılması ilerleniyor. Yani Mersin tersin vaziyeti. Son yeni nükleerle ilgili de yeni bir şey var. Veya el alem uzaya, biz yaya. Evet. Bu arada Sanayi Bakanı Ergün'den de bir haber var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Toshiba şirketinin Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli olduğunu belirtmiş. Toshiba nükleer santralin inşaat, işletme ve yatırımı konusunda yerli ortağının da olmasını istiyor demiş. Sabah kahvaltısı yapmışlar. Ne yediklerini sorma, yazmıyor çünkü. NTV, MSNBC'den bu. Japon CEO'lardan bir mesaj gelmiş. Bunu iletiyor bakan. Öğrenmek ister misiniz Japon CEO'ların mesajını? Geç kalmayın. Kararınızı bir an önce verin mesajı gelmiş. Fujitsu'da Fatih projesiyle yakından ilgileniyormuş. Fatih projesi ne? Ne? Bilmiyorum. Fujitsu, ya herkes ilgileniyormuş ama özellikle Fujitsu şirketi çok ilgiliymiş, istekliymiş. Öte yandan Kanada ve Yoichi Kanna'da da Chiyoda şirketinin CEO'suymuş başı. O da Karadeniz ve Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarını yakından takip ediyormuş. Evet, fosil yakıt bağımlılığı devam ettiği sürece ve enerji stratejisi bunun üzerinden kurulduğu sürece Türkiye'de dünyanın çöpe gidişinin sorunlarından bir tanesi olacak. Bunu söylemek fosil gerekiyor. Fosil yakıt sadece nükleere de, daha geçenlerde de Akkuyu civarında bir 4,5 Richter ölçeğine göre 4.10'da 4 müne büyüklükte bir deprem meydana gelmişti. Zaten aktif fay hatlarının bulunduğu bir yer ama ona girmeyelim aslında. Oyun sonu geliyor galiba, değil mi? Yani siz çok rahat söylüyorsunuz. Bunu neden bilmiyorum ama bir şey geldi üzerime. Cuma rahatlığı mı bu? Birden belki de bütün cumaların rahatlığı birdenbire geldi. Michael T. Clair de enerji konusunda dünyada en etraflı incelemeleri yapan araştırmacılardan biri. Barış araştırmacılar. O da yeni bir yazı şey yapmış. Son dünyadaki yazdığı yeni yazıda son 6 çatışma noktasına bakmış ve dünya enerji konusunda bir aşırı bir yüklenmeye gidiyor. 6 savaş ufukta gözükebilir diyor. Birisi Sudan, Güney Sudan, öbürü Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle Çinler arasında bir çatışma var. Mısır'da doğalgaz akışını İsrail'e kestiği için Lübnan üzerinden İsrail bir çatışma olabilir diyor. Dördüncüsü Arjantin'in YPF şirketini millileştirmesi sonucu İspanya ile arası iyi değil. Enerji meselesi tamamen. Gene Arjantin beşinci olarak Falklands Malvinas kriziyle ilgili çatışmaya doğru gidiyor Britanya ile ve altıncısı da tabii bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri bayağı büyük tatbikatlarla seferberliği İran'da. Güldüğüme bakma, artık ben şey ötesine geçmiş durumdayım. Böyle bir şey geliyor. Bir nokta benim dikkatimi çekti. Anladım, bir yerden sonra insan zihne küşayiş geliyor. Aynen öyle. Benim dikkatimi çeken nokta şu oldu. Bu saydığınız çatışmalar veyahut işte enerji stratejileri, planlar vesaire gündemin ne kadar dışında olduğunu maalesef fark ediyorum. Yani kesinlikle tartıştığımız gündem içinde yok. En azından Türkiye'de yok. Türkiye dünya gündemi içinde biraz farklı bir yer tutuyor. Türkiye'de ne tartışılıyor? 1 Mayıs'ta ne oldu? Uludere'de ne oldu? Şike sahaya yansıdı mı yansımadı mı? Teşebbüs var mıydı? Yani Türkiye'nin mu? Biraz bu sorunlardan dolayı enerjisi kalmıyor sanıyorum. Bir de tabii şey var, hani Uludere'de ne oldu derken bunun birinci sırada olması lazım Türkiye'de tartışılan konular arasında. Asla tartışılmıyor. İşte kaçıncı gün oldu bugün? 136. gün. Öyle mi? Evet, evet işte. Ne oldu orada? Yani bilmiyorum. 34 kişiyi devlet kendi vatandaşını öldürdü. Öldürdü. Bombalar attı. Üstüne. Üstüne. Sorumlusu kim? Kim ceza aldı? Genelkurmay ve askeri birlikler savcının istediği belgeleri vermemişler. Diyarbakır özel yetkili savcılığına gönderilmiş. Evet, bunu da konuşalım şimdi işte tam. Evet. Türkiye'nin gündemi de konuşulmayan ama birinci sıradaki gündemi de bu olmalı yani. Diyarbakır özel yetkili savcılığına gönderilmiş ama Genelkurmay ve askeri birliklerden beklenen belgeler gelmemiş. Savcılık ek belgeler istemiş. Heron görüntüleri, işte bu insansız hava aracıyla izlediler milletvekilleri filan da. Onlarla yetinmemiş savcılık. Bombardımanı yapan uçakların kamera kayıtları gibi yeni belgeler istemiş. Ne olmuş? Cevap gelmemiş. Uludere'de mesele şey olmuş. Öyle olmuş işte. En temiz şampiyonluk manşetiyle de çok hoş bir şey hazırlamış Sabah gazetesi bugün bize. İllüstrasyonlu bir kompozisyon. Ben bunları çok olumlu olarak değerlendiriyorum artık. Türkiye'de futbolun çöküşü çok olumludur gerçekten. Yani gündemi bu kadar gereksiz yere işgal eden bir şeyin ortadan kalkması iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu bakışı takdirle karşılıyorum. Yani Sabah'ın ve diğer büyük gazetelerin olağanüstü cansiperane gayretleri gene de şey yapamayacak anlaşılan. Zevahir'i kurtarmaya yeterli olmayacak. Bak, Sabah yazarlarından son derbi yorumu. Futbol çok cilveli oyun. Şanslar eşit. Ya bakın işte yani bizde bile yarım puanın sihriyle Galatasaray. Sahada ilk eksilen kaybeder. Farklı imzaları vermiyorum artık. İlk golü atan yolun çoğunu geçer. Şampiyon kim olursa alkışlanacak. Alex'in varlığı sistemi belirleyecek. Evet, bu yorumlardan hangisini birinci sıraya koyuyorsun? Hiçbirini koymuyorum ya. İlk üçe girmez mi? Girmez hiçbiri. Kaybettin ödülü. Yani ödül peşinde değilim. Ödül için yapmıyorum bu işi. Ama şu var yani hakikaten gündemi bu kadar boş yere işgal eden bir şey iyice ölsün bence. Yani belli bir enerjimiz varsa, olacaksa onu da Uludere'de ne oldu onu tartışmaya harcayalım diye düşünüyorum. Türkiye onu konuşacak. Yarın saat 19'da gerçek anlamda süper final var. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti. Yarına veriyor göndermeyi. Tarihi günün hakemi Cüneyt Çakır'ı Yılmaz Özdil yazdı. Çamurda pırlanta. Bu da Hürriyet'in manşeti. Manşeti. Evet. Gerçekten bir suni teneffüs meselesi bir senedir yaklaşık devam ediyor sanıyorum. Artık bırakılsa iyi olur ama tabii öyle olmuyor çünkü ciddi bir para var bu işte. Evet. Gerek playoff meselesinde yayıncı kuruluşa nasıl etki ettiğini biliyoruz. Yayın hakları falan, fakat bunun sonu... Gerek medyanın tiraj meselesinde olduğu gibi basının sürekli pompalanan bir durum var. Ama nedir? Gerçek önemi bu mudur hakikaten? Tartışılmalı diye düşünüyorum. Yani şeyi de geçtim artık, hani içinde şike vardı yoktu falan. Gerçekten umurumda değil. Onu nasıl geçersin? hiç umurumda değil. Yani böyle bir şeyin... Kılıçdaroğlu duruma vaziyet etmiş son olarak. Tamam, o zaman sorun çözülmüştür herhalde. Zaten duruma vaziyet etmeyen şey... Aziz Yıldırım'a yazık oldu demiş. Yani haksızlık ediliyor demiş. Meseleye hakim oluyor. Anlaşılan. Yani Aziz Yıldırım'a büyük haksızlık yapıldı demiş. Bu arada Aziz Yıldırım'ın loca teklifini biliyorsun değil mi? Fatih Terim ceza almıştı. Hakeme hakaret yüzünden küfrettiği için. Aziz Yıldırım da gelsin benim locamdan seyretsin demişti. Cezalı olan Fatih Terim'e böyle bir şey. Bence iyi olurdu ya. Yakışırdı yani, böyle güzel olurdu. Ama maalesef olamıyor çünkü cezasının... İki maçlık cezası gelecek seneye bırakılmış. Sebebini bilmiyorum. Neden? Playoff olsun diye. Fakat benim başka bir önerim vardı. Bakalım ne diyeceksin tam kapatırken ilk yarım saati. Beterin beteri var şeyi de önerebilirdi. Gelsin benim hücremde kalsın diyebilirdi. Silivri'de. Nerede? Bilmiyorum. Koğuşta. Ya gerçekten önemli mi bu kadar? Hakikaten. Gündemde bu kadar yer kaplayacak kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz. Hani şey açısından öyle olduğuna eminim. Yani çok ciddi bir para döndüğünden, ondan dolayı da bu yeri kapladığına eminim. Ama biraz artık bunu idrak etmenin zamanı gelmedi mi? Şey daha önemli diyorsun sen. Kamuoyu olarak. Sen iklim açısından oyunun sonunun gelmişti. Mesela. Daha önemli. Biraz diyorsun. Daha önemli olabilir. Veya Uludere'de ne olduğunu... 136 gündür öğrenememiş olmamızın daha önemli olduğuna sanki inanabilirim ve birçok insan inanabilir diye düşünüyorum. Veya dünyada olan bitenden bu kadar kopuk olmamız biraz daha önemli olabilir. Suriye'de neler oluyor? Evet, bunlarla ilgilensek. Suriye'yle falan biraz devam edeceğiz birazdan zaten. Açık Gazete. City and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it, if not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Oh child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night. Angels sing. Leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too. On a warm San Francisco night, old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night, I wasn't born there, perhaps I'll die there. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel all right on a warm San Francisco night. are cool. They don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. San Francisco Nights adlı parçayı dinledik Eric Burden'dan Animals'la birlikte. Eric Victor Burden asıl adı Animals diye çok iyi bilinen grubun, rock grubunun, İngiliz rock grubunun hem kurucu elemanı hem de vokalisti ve ayrıca da War diye de funk rock dalında tarzında müzik yapan bir başka grup da kurmuştu. Onun doğum gününde Eric Burden'ın 1941'de bugün doğmuş, onun için çaldığımız San Francisco Night, San Francisco Geceleri adlı şarkıydı bu dinlediğimiz. Evet, dünyanın bir yanında da savaşlar falan var maalesef. Bir yanında da büyük bir kalkışma hamlesi var. Özellikle de işte Bank of America'yı ciddi şekilde hem içeriden hisse senedi sahiplerinin arasından da hem de dışarıdan kuşatarak aktivizmle bankaların oynadığı bu ekonomik subprime denilen eşik altı mı deniyor ona? İpotek vesaire krizinin, evet. Ve aynı zamanda da dünyanın en kirli enerji elde etme yollarından biri olan kömüre büyük destek verdiği için de bayağı ciddi bir şey yapıyorlar. Mücadele veriliyor. Haciz meseleleri bir yanda, 2 trilyon asset vaziyetleri varmış bankanın. Mal varlığı mı deniyor? Ne varlığı? Asset nasıl çevireceğiz? 2 trilyon dolar tutarında. Ve düşemeyecek kadar, yani bırakılamayacak kadar, iflasına izin verilemeyecek kadar da büyük. Poster çocuğu işte onun. Evet, tabii bu çok sık yapılan bir şey. İşte 2008'den beri son mali krizin patlak verip çok hızlı bir şekilde küresel bir ekonomik krize dönüşmesinden beri sürekli konuşulan bir şey. İşte yani çökmesine, iflasına izin verilemeyecek kadar büyük şirketlerin olması durumu ve böyle genellikle bu konuşulurken işte hükümet yetkilileri veya uluslararası finans uzmanları böyle ellerini iki yana açıp omuzları böyle hafif yukarı kaldırarak başta bir yana meyilli, hafif eğimli biz ne yapalım ki duruşuyla şey yapıyorlar. Sorun şu, zaten öyle yaratıkların neden oluşmasına ilk başta izin verildi? Benim bildiğim kadarıyla pek çok gelişmiş ekonomide böyle şirketlerin ortaya çıkmasının önünde çeşitli kanunlar vardı. Evet, ama zamanında işte, ve sulandırılarak şimdi izin verildi. Şimdi de çökmesine izin verilemez. Ne yapalım? Biz ne yapalım? O zaman ekonominin bir, bunun hesabını sorulması lazım. Kim izin verdiyse. İki, belki de yani çökmesine izin verilmek durumunda da kalınabilir. Evet, yani ekonominin büyük gurusu, büyük uzmanı, her şeyi kabul edilen Alan Greenspan kim bir kaç şey eskitti, başkan eskitti, kaç kuşağı bu şekilde gördü ve kendisi de sonunda yanlış yapmışız galiba diye de gitti giderken de, ama yanlış yapmışız galiba dediği zaman milyonlar, yüz milyonlarca insan bundan derinlemesine etkilendi, mahvoldu yani. Böyle bir hikaye, şey, güzel bir pankart asmışlar, onu söyleyeyim ve geçelim bu konuda. Bank of America yazısının bank kısmını çıkarıp coal koymuşlar. Amerikan kömürü bankası değil olmuş. Çünkü çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Evet, kömür konusunda çok fazla. Dünyanın sonunda, evet. Umurunda bile değiller yani. Zaten Amerika'da biliyorsunuz şeyin, yüksek mahkemenin bir kararı var. Şirketlerin kar dışında herhangi bir sahiple evet, evet. İşleyemeyeceğine dair aldığı bir karar var yüksek mahkemenin. Yani hani sosyal sorumluluktu, öyleydi, böyleydi vesaire. Ama en azından Amerika özelinde 1868 mi ne zaten o? O kadar eski değil ya. Evet evet. Yani bankalar, bildiğim kadarıyla şeyler, bütün bu dönüşüm orada cereyan ediyor aslında. 5'e 4'lük alınmış bir karar yanılmıyorsam. Neyse, onun ayrıntısına girebiliriz sonradan. Çok önemli tabii. Evet. Chomsky'nin de mükemmel bir yazısı var. Önümüzde karanlık bir gelecek mi bizi bekliyor? Yoksa bir devrimci dönüşüm dalgasının eşiğinde miyiz diye. Belki onu sonra. Occupy hareketi şimdi şeyler de, yayıncılığa da başladı. Küçük kitapçıklar yayınlıyor. Onlardan birincisi Chomsky'nin bu kitabı, kitapçı. Henüz elimize geçmedi ama oradan alınmış bir bölüm yayınlandı. Ve orada da şeyi söylüyor işte. Occupy hareketi şimdiye kadar tarihte görülmemiş, benzeri olmamış bir hareket. Eğer büyük bir harekete dönüşebilirse her şey değişebilir. Yüksek mahkemenin ABD'deki kararı Dodge vs. Ford Motor Company isimli kararı. Yani Dodge şirketinin Ford motor şirketini açtığı bir dava. Michigan 1919. Eskiymiş ama. O Ford'u da mahkum eden karar. Bizzat evet. Ford'un kendisi karar da şu, team çok, model'ı dağıtamıyor işte. Çok kısa bir özetle şu. İşini hissedarlarına kar sağlayacak şekilde yönetmek zorunda. Topluma veya işçilerine yarar sağlayacak şekilde yönetemez. Evet. Henry Ford'u mahkum evet. etti yani hissedarlarına. Evet, yani o da Henry Ford'da hani çok böyle sürümden kazanmak için. Ama benim bahsettiğim... Şeyci bir insan sayılmaz. Toplumun çıkarını gözeten ama... Ona bile bu. İzin vermediler. Ama benim asıl kastettiğim 1868 ona benzer tarihli kararda şirketler hakları vardır, kişilikleri vardır. İnsan gibidir. Ve dava edebilirler karar. O evet. Asıl her şeyi değiştiren tabii. Ona dayalı olarak yürüyor. Neyse, bunun tartışmasını herhalde uzun boylu yaparız. Ama bu sizin söylediğiniz şeyle bağlantılı. Bağlantılı tabii. Neden bağlantılı? Yani bu karar da bağlantılı. Mesela örneğin tüm dünya üzerinde şirketlerin, artık dünya genelinde Türkiye'de de kabul edilen bir şey, tüzel kişilik falan deniliyor ya, kişi gibi dava açabiliyorlar, çeşitli haklar oluyor vesaire. Neden şeyin olmuyor peki? Doğal varlıkların öyle hakları olmuyor. İş oraya geldiğinde saçmalamayın ya falan diye bir de gülünüyor. Yani iyi bir soru. Bence de. Bunu ekolojik anayasa seminerlerinde konuşmuştuk zaten. Bu arada bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ın başka önemli insanlarla birlikte bir hareketi var. O da yeni bir kanun teklifi var. Bütün fosil yakıt sübvansiyonlarına son verilmesi. Bu da bu konuştuğumuz konularla çok ilgili. Ama geçirebilecekler mi bilmiyorum. Önemli bir mücadele de orada devam ediyor. Peki biz kısaca şeyden de dar zamanda kısa paslaşmalar yapalım. Şam'da korkunç şeyler oldu. Bu aylar evet. Suriye'nin başkenti Şam'da iki ayrı intihar saldırısı deniyor. Öyle mi tam bilmiyorum. Herhalde intihar saldırısı değil mi? Patlamalar. En az 55 ölü. En az 372 kişi de yaralı. Ve patlamanın askeri istihbarat binası yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldiği bildiriliyor. Görüntüler gerçekten inanılmaz. Dehşetengiz. Devlet televizyonunun yanmış araçlar ve yolda açılan iki ayrı kratere, derin çukura ilişkin görüntüleri de var. Ve askeri istihbarat, muhaberat deniyor ya, orada gayet korkulan bir istihbarat teşkilatı. O onlardan birinin, istihbarat tesisinin bulunduğu söylenen Kazaz bölgesinde patlama sonrası meydana gelen hasarı göstermiş devlet televizyonu. ve bunlara terörist saldırılar diyor. Hükümet karşıtı eylemlerle muhalifler de rejim karşıtları deniyor. Onlar da kendi yaptı diyorlar hükümetin iki tarafı. Tabii böyle. Görgü tanıklarıyla konuşan, yani BBC'ye bakarsak, BBC Türkçe'den görgü tanıklarıyla konuşan bir yerel gazeteci BBC'ye şey demiş. İlk patlamanın halkı o bölgeye çekme amacında olduğunu, ardından daha büyük ikinci patlamanın meydana geldiğini söylemiş. Bu daha da insanı bezdirici nitelikte bir şey. Yani planlanması, ilk patlama daha çok insanı o bölgeye çekmek için diye sistematik bir cinayet. Evet. Katliam. Yani böyle işte. Bunu da geçebiliriz. Böyle geçeceğiz herhalde. Ne yapalım? Bir ilginç haber bende var. Onu vereyim ben. BBC'den bir haber bu. ABD'de subaylara verilen bir derste İslam mutlak düşman olarak gösteriliyormuş, tanıtılıyormuş. Ilımlı İslam diye bir şey yoktur. Kesinlikle şeydir, düşmandır. Hatta Mekke ve Medine'nin atom bombalarıyla bombalanması falan gibi seçeneklerde derste ciddi ciddi konuşuluyormuş ve bayağı bu. Evet, haritadan silinmesi gerekir. Böyle şakada evet. Değildir bu iş demişler, değil mi? Evet. Ama bir yıl boyunca bu ders verilmiş. Birleşik Kuvvetler Subay Okulu'nda, Virginia'nın Norfolk kentinde bir yıl boyunca bu ders verilmiş. En sonunda bir katılımcılardan birinin itirazıyla şey olmuş ve Pentagon'un web sitesinde ders materyali falan da varmış yani. Hani bu gibi dünyadan silelim falan diyen şeyleri. Hiroşima taktikleri diyor. Adı da bu. Evet. Materyali şey yapabiliyorsunuz. İndirebiliyorsunuz. Gerçek olduğu çıkmış. Dünya Müslümanlarına toplu savaş, sivil halkı savaşa sokmak nerede gerekirse orada Hiroşima derslerini kullanarak bütün şehirleri haritadan silmek gibi şeyler. Dresden, Tokyo, Hiroşima, Nagasaki örnekleri var. Tarihi örnek olarak bombalanıp yok edilen Mekke ve Medine için. Yani işte bu tek örnek, yegane örnek olmadığına da eminim. Hani başka çeşitli örnekleri vardır ki İslam hedeftedir burada. Başka yerlerde başka şeyler hedeftedir. İkimizi de yakından ilgilendiren hoş bir detay var. Nedir? Savaş durumunda uluslararası hukuk kuralları geçerli değildir diye de okutuluyor. Öyle mi? Evet. Aynen öyle. Sivilleri korumaya yönelik uluslararası hukuk normları, kuralları burada geçmez. Ya bayağı suç işlemeye teşvik ediyor evet, o evet. Zaman. %10'u zaten dünya Müslümanlarının, yaklaşık 140 milyon insan yaptığımız her şeyi, değerlerimizden nefret ediyorlar. Bize düşman, gözlerimizi oymak istiyorlar. İntikamımızı alalım diyor. Evet. Yani bu gibi şeyler, şunu söylemek istiyordum ben demin. Hani burada odakta İslam var ama eminim bu subay okullarında çeşitli, dünyanın her yerinde, ABD'de değil, farklı farklı oda bu şekilde konulan işte toplumsal olgular, kültürler vesaire, etnisiteler, dinler olabilir. Bir kez daha hani barış için savaş gibi abukluklar duyduğumuzda aklımıza gelse belki iyi olabilir. Onlar yalan. Ders kaldırılmış ama adam duruyormuş. Adam duruyormuş. Ders de yani hani bir şikayet üzerine kaldırılmış yani, ama herhalde bütün dönem boyunca kaç kişi aldıysa dersi, onlar aldıklarıyla kaldı. İlgiyle izlemişler. Evet, çok bir güzel. Kişi dışında herkes. Wired dergisinin Danger Room diye böyle bir yayın var anladığım kadarıyla, orada yer almış. Çok etraflı bir haber. Bir haber daha vereyim mi ben size? Guantanamo'da biliyorsunuz yargılamalar başladı. Evet. Orada da bir başlandı denirse yani. Gerçek bir hukuk farsı. Aradan geçen 10 seneden sonra Guantanamo'da insanlar ABD hukukuna tabii olmasın diye orada başlatıldı. ABD toprağı değil ya orası. Evet. Ne toprağı orası da belli değil. Küba'da ama. No man's land orası. Tam anlamıyla şöyle söyleyebiliriz belki deminki haberden beraber yer. Takiple uluslararası hukuk kurallarının geçerli olmadığı bir yer. Evet. Araf. Araf bölgesi. Evet. Orada da hatırlıyorsunuz işte mahkumlardan bir kısmı, bir kısmı değil mahkumlar işkence gördüklerini söyleyerek reddetmişlerdi suçlamaları. Bu yalan değilmiş. Şaşırttı mı bu sizi? Çok. Acayip. Hayır, işkence gördüklerini CIA eski kontrterör uzmanı başı, şubesi başındaki adam doğrulamış ama işkence olarak tanımlamamış. Evet. Bu waterboarding denilen insanları kusturana kadar boğulma hissi yaratan su dökme ağzına burnuna meselesi. Bir hafta boyunca uykusuz bırakma üzerinde hiçbir şey olmadan sadece bir bebek bezi bulunarak üzerinde hücrede. Bu gibi şeylerin uygulandığını söylemiş ama bunlar işkence değil demiş. Hakikate ulaşma yolları değil mi? Evet. Yani evet. George W. Bush da tarihe gerçekten bunu söyleyen ilk başkan olarak geçti. İşkencenin işkence olmadığını söyleyen, meşru ve buna cevaz olduğunu söyleyen ilk başkandı. Hayırla yad ediyor herkes herhalde. Dabye'yi şimdi. Ama Obama da kendisi de bir hem de anayasa gibi bir alanda uzmanlaşmış bir hukukçu olarak aynı şeyleri Obama'nın döneminde de yapılıyor. Obama'nın başkan, yeni başkan olarak illa böyle bir şey söylemesi de gerekmiyor. Aynı yolun yolcusu olması yeterli. Utanç verici bir durum da orada var gerçekten. İlginç bir şey var. Onu da söyleyelim belki. O haberi bulmaya çalışıyorum. Önemli bir gösteri var Britanya'da. Kamu emekçileri 250 binle 400 bin kişi arasında yürüme durumları var sokaklarda. Ve aralarında da 20 bin polis var, katılıyor. Evet, onlar da çünkü kamu görevlisi. Evet, fakat ben merakla baktım işte emeklilik ve diğer kesintiler yapılıyor. Onları protesto ediyorlar. Biber gazı kullanılmamış polislere karşı. Ve kettling denen yöntemle onları hapsediyorlar ya, hani böyle demir, metal perdelerle. Artık zaten açık radyo haber merkezinin bir önerisiyle biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bulunan ahlak gazı atılacak biber gazı yerine. Böyle bir öneri var. Böylece herkes kendini daha iyi hissedip birbirine sarılacak ve eylem olaysızca sona erecek. Nasıl? Mükemmel. Benim de aklıma şimdi bir şey daha geldi. Yani Aziz Nesin tekrar anmadan olamaz. Çok siz önceden bilmiştim. O yüzden pazartesi günü Aziz Nesin hikayeleri okunmaya başladı. Evet. Radyoda biliyorsunuz. Şimdi bir önerimiz daha olacak. Buradan bizi dinliyorsa Nesin Vakfı. Yeşil Renkli Namus Gazı adlı hikayesinin de muhakkak okunmasını. Zamanı gelmiş de geçiyor bile. Benim gençliğimde 15-16 yaşındayken okumuştum. Yeşil renkli namus gazı muhakkak okunması lazım. İşte o bulunmuş zaten. Yani onun, evet, gibi bir şey bulunmuş. Öngörüye bak ama. Aziz Bey'deki. Evet, polislere hiçbir şey yapmamışlar. Çok şaşırdın. Şaşırdın mı? Açıkçası şaşırdım. Onları ketlin yapmamışlar. Gaz şey yapmamışlar. Ama çok önemli bir gelişme. Bence polislerin çok önemli bir gelişme. Tayin edici olduğunu ileride görebiliriz. İngiltere çünkü aslında şu anda tarihinin en büyük fiyaskolarından bir tanesini yaşıyor şu bakımdan. Tarihindeki en kısa sürede en kapsamlı kamu harcaması kesintilerinden birini gerçekleştirdi İngiltere. Yani bu şu demek, kitleler halinde insanları tamamen mülksüzleştirdi, tamamen güvencesizleştirdi, o hale getirdi ve buna rağmen İngiltere çift dipli resesyona girdiği söyleniyor, evet, şimdi. Yani bu müthiş, yani öneminin azımsanamayacağı bir korkunç bir siyaset uyguladı. Yani ülkenin bir kere kalkım tekrar ayağa kalkma potansiyeline de çok ciddi darbe vuran bir yöntem uyguladı. Bundan dolayı çok kimsenin artık Catling'di, gaz atacaktı falan hali takati kalmamış olabilir. Bakalım nasıl seyredecek olaylar. Takip etmeye devam edeceğiz biz de. Polislerin son ve böyle komiserler düzeyinde de var. Tabii hepsi izindeyken yapıyorlar bunu. Görevli değiller şüphesiz. Tam hakların verilmesi için tişörtler giydikleri gibi ellerinde taşıdıkları pankartlarda da mesela şeyler varmış, yani polis halk içindir, kar için değil gibi ilginç şeyler var. Ve mesela Theresa May, leave our pensions and our pay diye de böyle sloganlı, kafiyeli sloganlarla bakanlara filan da bayağı bir günlük izin alıp gitmişler ve sayılarının da Guardian'dan baktım şimdi 30 bini aşkın olduğu. Ve ilk defa 1919'dan beri hükümet yasaklamış o zaman polislerin grev yapmasını, öyle işler yapmasını filan. 19'dan beri ilk defa greve de gidiyorlar. Böyle grev değil de gösteriye gidiyorlar. Bayağı ilginç bir dönüşümün habercisi olduğu söylenebilir. Önemli bu. Bir de veremediğimiz bir haberi de şimdi verelim. Bu hafta seçimlerle ilgiliydi. Yunanistan'daki seçimleri ve Fransa seçimlerini kapsamaya çalıştık. Hatta Sırbistan'a ve başka yerlere de değindik ama Ermenistan'a değinememiştik. Agos gazetesinde var. Ermenistan'da organize işler başlığı altında. Cumhurbaşkanı bu manşetten verilmiş haberde. Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın partisi seçimden zaferle çıktı. Oyların %44'ünü aldı. Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve 131 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu elde etti. Ama bu sonuçlar 5 yıldır süren üçlü koalisyon hükümeti sona erse bile Cumhuriyetçilerin tek başına iktidar olduğunu gösteriyor. Ve yalnız bu tablo pek çok rüşvet ve hile iddiasıyla birlikte ortaya çıktığı için akıllara seçim mühendisliği ihtimalini getiriyor demiş Lilith Gasparyan'ın haberi bu. 2,5 milyon dolar rüşvet, oy karşılığı dağıtılmış. Hatta AGİT, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcisi Dedone'ye çiftçilere seçim rüşveti olarak traktör dağıtıldı demiş. Yani zaten makbuzlar, koçan ellerindeymiş. 10 bin dram mı nedir fiyatı bir oyun. Ve alıyorsun, karşılığında da makbuz imzalıyorsun galiba. Böyle şeyler olmuş. Traktör de dağıtılmış. Anayasa Mahkemesi'ne seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz yapılmış. Ama Ermenistan'ın durumu da bayağı hem deprem hem savaş, yolsuzluk, yozluk, mafyalaşma, göç. Bir de zaten Türkiye'nin tek taraflı ambargosu da ve sınır kapanması da fırsatını bulan Ermenistanlılar kendilerini ülke dışına attığını belirtiyor başyazıda da Ağustos'ta. Ermenistan'ın nüfusu da zaten azken iyice azaldı. Yani oradaki tek çıkış yolunun çoğulcu bir demokrasinin yaşatılmasından geçtiği yolunda da bir başyazı var. O da önemli. Tabii Yunanistan'da da 3. hükümet kurma denemesi devam ediyor. Hala umutlu olduğunu söylüyorlar ama ben çok ihtimal vermiyorum doğrusu. Sen ne diyorsun? Evangelos Venizelos başarabilir mi? Belli olmaz tabii de. Olabilir yani, ben şaşırmam açıkçası böyle bir şeye çünkü. Çok baskı var çünkü, değil mi? Hem Avrupa'da çok baskı var hem de demokrasi vesaire gibi şeylerin çok öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Fazla önem gösterildiğini düşünmüyorum. Yani tarihteki en az oyu alan hükümet ülkeyi yönetmekle görevlendirilebilir. hiç şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum Yunanistan özelinde. Evet, ben de doğrusu ilk önce aksini söylemiştim ama şimdi daha cümlemi tamamlamadan fikrimi değiştirdim. Böyle esnek bir taktik, manevra taktiği izliyorum. Ya yok, fikir değiştirmekte bence bir sorun yok zaten. Yunanistan'da seçimlerden de yüksek çıkan Hrisyavgi, yani Altın Şafak'ta iki göçmeni otobüsten zorla indirmeye çalışmış. Bir gazeteciyi de demir çubuklarla dövmüşler. Burada da her şey yolunda. Evet, ben Altın Şafakçıyım ve faşistim. İstediğim şekilde konuştururum, istediğimi de yaparım diye bağırarak uzaklaşmış. Hoş bir haberle kapatalım böylece. En azından ne olduğunu biliyor. Evet. Net. Gayet net. Yani, yani başka şeyler de vardı bu arada. Daha önce hatırlama problemi çeken İbrahim Şahin'in 30 yıllık kontra terör geçmişine ilişkin açıklamaları, çeşitli insanları öldürdüğünü açıklaması. Net bir, berrak bir bellekle değil mi? Bellekle vesaire gibi haberler de vardı ama gelemedik onlara ya. Ne yapalım? Şike var, futbol var falan. Ben Sabahat Karataş'ı öldürdüm. Şimdi terörden yatıyorum. Takdir adaletin demiş İbrahim Şahin. İklim için oyun sonu. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, her zamanki gibi mükemmel gelişiyor her şey. Niye hayatımızda büyük değişiklikler oluyor? Artık başkanlık sisteminde bile yaşayabiliriz diye. Evet, o da mümkün. Bugün neyi nereye odaklanalım? Bugün aslında hani bu 1 Mayıs tartışmaları benim ilk başladığı günden beri çok dikkatimi çekiyor. Ama hani 1 Mayıs'ta gerçekten ne oldu? İşte benim tezim şudur gibi bir tezi açıkçası ben tartışmak istemem. Fakat benim ilk baştan beri dikkatimi çeken, belki de tartışmanın olamadığı nokta, bu tarihin hani gri alanları diye bu George Agamben'den bir alıntı yapmıştım bugünkü yazımda. Onun İkinci Dünya Savaşı ve Auschwitz ile ilgili Auschwitz'ten kalanlar diye bir kitabı var ve orada mesela buna bu kavramı ileri sürüyor. Tarihin böyle çok da kolay üzerine konuşulamamasının sebebi de işte şaibeler, çeşitli tartışmalar yaratacak, can yakacak taraflar olan bazı zamanlar var. Ben 1 Mayıs'la ilgili bunu işte solun bir miti, işte şey oldu, yerle bir oldu falan gibi bir açıdan asla söylemiyorum ya da işte hani nasıl söylenir gibi de söylemiyorum. Tarih üzerine tartışmak kolay değil. Tarih üzerine çok tartışıyoruz aslında Türkiye'de son yıllarda. Tarih programları var, sabahlara kadar süren tarih kitapları yazılıyor. Ama geri dönüp de baktığınızda hani gerçekten bir tarih tartışması da dönmüyor çoğu zaman. Çok değerli eserler veriliyor akademik dünyada. Ben buna bir şey söylemiyorum. Yani eskiye bir 10 yıl öncesine göre artık daha, çok daha müthiş bir literatür ortada. Fakat ben popüler olarak hem bir tarihe müthiş merak olmasından hem de tarihin hiç aslında bilinmemesinden ve gerçekten tartışılamamasından bir anlamda böyle bir gözlemim var, bunu düşünüyorum. Ve ilk baştan beri bu işte Halil Berktay birdenbire böyle bir çıkışını yaptığında, aslında birdenbire değil tabii, tarafta bunları yazıp duruyor, solla ilgili birçok işte saptaması var. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Hiç yorum yapmıyorum bu konuda. Ama bu çizgi sürdürüyor ve işte en sonunda belki de yani artık hani bir patlama şeklinde bir hani dikkat çeken bir çıkışla işte sert bir şekilde konuştu. Ve ondan sonra hani bu tartışma, eğer Cemil Koçak'ın mesela tarihçi olarak gene katıldığı aktif Bülent Luer'in sol eski liderlerden olarak katıldığı mesela işte bir program vardı. Şirin Parzı'nın CNN Türk'teki programı. Mehmet Karaca da katıldı. Evet, Mehmet Karaca. Evet. Bu program gibi yürüseydi işler belki farklı olabilirdi. Orada bir tartışma döndü ve Halil Berstel de biraz aslında oradaki programında daha söylemini biraz yumuşatmıştı. Orada bir yüzde tartışmasına döndü iş. Yani bu 1 Mayıs 1977 sol için en hani kanlı pazar falan gibi anılan hani İrlanda'daki, Kuzey İrlanda'daki öyle eylemler, şeylerden, olaylardan olan aslında sadece sol değil, bütün Türkiye siyaseti için derin devletin müdahilliği açısından bir kilit olay olan 1 Mayıs 1977'de de hani derin devletin payı nedir? Yüzde tartışmasına dönmüştü o programda olan. Ya işte Halil Berk'ten %90 diyordu. İşte başka biri %81, başka biri %50 diyebilir. Yani hani bir diyebilir ki tam tersi, derin devlet müdahilliği olmasaydı hiç olmazdı. Yani veyahut da çok daha hafif şeyler yaşanırdı. Bu hani bir pay oranına dönüştü. Fakat sonradan hani bunun gazetede yansıtıldığı tarafta, ben de hani bir tarafta yazan biri olarak bence, yani benim bakış açımla çok kolay hükme varıldı. Birdenbire bu böyledir. İşte bir işte sansasyon, hani çok da fazla ciddi bir tabii tarihi araştırmaya birkaç günde imkan vermeden bir şeyle, kanaatle ortaya çıkıldı. Bakın da bu da böyleymiş, işte bir tabuyu yıkıyoruz gibi bir yaklaşıma döndü iş. Tabii bunun o zaman da bir tartışacak bir şey kalmıyor zaten aslında. Hani belki taraf buna bir mecra olarak kendini sunsaydı, işte kim ne diyor ve asıl ilginç tarafı tanıklıklardan tarihi okuyabilir miyiz? İşte görüyorsunuz yani o programda, CNN Türk'teki o programda 4 Mayıs'taki çok tuhaf bir durum vardı. Herkes orada ve herkesin işte iki tane tarihçi var burada bildiğin ve çok farklı görüşler. Aslında birbirinden. Ve bambaşka tanıklıklar. Bu o zaman insanı hani düşündürüyor. Son zamanlarda işte sözlü tarih, işte tarihi insanların üzerinden okumalıyız. Tanıklıklar üzerinden okumalıyız. Bireylerin bakış açısından. İşte Orhan Pamuk da mesela işte Masumiyet Müzesi'nin İstanbul'daki açılmasından önce böyle sözler söylemiş. Sanki o devlet tarihinin yerine insanların tarihini koyarsak ortaya temiz, düzgün, işte masum bir şey çıkacak gibi de bir yan vardı Orhan Pamuk'un müze manifestosunda. Gerçekten bu böyle mi? Bunları tartışıyor olabilirdik bugün. Ve bu belki de siyaseten yapıcı ve tarihe bakışımız açısından yapıcı bir noktaya gelebilirdi. Fakat birdenbire gelinen nokta o ki tabii herkes aslında siyasi pozisyonunu tartışır oluyor ve kendini, siyasi pozisyonunu bile değil, kendini savunur hale geliyor. İnsan olarak, birey olarak. O zaman da zaten bir verimli bir tartışma olanı değil ve ölüyor adeta o. Verimli değil, hatta herhangi bir tartışma kavramı içine sokulabilecek bir durumdan da çıkıyor çerçevenin dışına. Yani elbette. Bir hasmane bir, hatta kimi yazılarda ve karikatürlerde gayet düşmanca küfürler ve çok saygısızca ağır küfürlerin de uçuştuğu bir şeye dönüşüyor tabii. Evet, yani bu tabii o çok karikatür zamandaki tabii çok sertti. Yani Türkiye'deki işte mizah tam mizah olamıyor belki bu anlamda. Evet, yani çoğu zaman yaygın bir şekilde ortada olduğunda birbirini vurmak, canını yakmak çok kolay bir şey aslında yazı yazarken. O yüzden hani bütün bu şeyimde mesela yorumları yaparken ben kendi içinde manşeti atanlar, tanıdığım insanlar, arkadaşlarım, oradan sol hareketten tanıdığım tanıklıkların zaten yıllardır hani dinliyorum ve kendi hani siyasi duruşum derken hani sağ sol bilmem ne geçtim, her şeyden önce derin devlet Türkiye'de veyahut da işte o karanlık güçler vesaire diye adlandırılan o dönem dünyada da çok etkin olan bir gladio yapılanmasından bahsediyorsak, kişisel olarak bir kere hani ona yönelik eleştiriler ve ona yönelik okumalar benim hani çok biçimlendirici olmuş siyasi düşüncemde bugüne kadar. O yüzden çok sorgulayarak yazdım. Kılı kırk yararak, her cümle üstüne düşünerek, herkesin hakkını vermeye çalışarak biraz da o yüzden mesela kendi kişisel düşüncelerimi, yorumlarımı daha dizginleyerek yazmaya çalıştım. Ama işte böyle olmuyor tabii. Herkes ben çok doğru yaptım, ne güzel yaptım demiyorum. Belki bu yazıyı daha sonra okuduğumda kendime de çok hata bulacağım ama eleştirmek çok kolay. O yüzden çok hak vermeye çalıştım. Mesela bütün bu yazma sürecinde ama işte bunu yapmak çok kolay olmuyor. Her işte zaten de bunlar böyle diye giriyoruz. Ama bugün biliyoruz ki tarafa da ihtiyaç var. Ümit Kıvanç işte Nabi Ağacı ayrıldıysa ben ilk defa böyle insanların üzerinden dikkat ediyorsunuz konuşuyorum. Benim canım yandı. Çünkü bu insanların yazmıyor olması bir kayıptır. Düşünerek yazan insanlar ve yarın bir gün mesela Kürt sorunu konusunda olsun, başka konularda olsun diyalog kurmak köprü olarak pek çok tarafa hitap ederek konuşabilecek insanlar. Bu insanlar giderek yok oluyorlar. Herkes bir şeyin temsilcisi haline dönüşüyor. Basında da ses çıkaranlar, çıkarabilenler. Öyle olunca da zaten yani bugün hiçbir şey konuşamıyoruz ki. Yani bu başkanlık seçimi birdenbire hadi hat diye ortaya çıkıverdi. Ve bu bir oyun kuruluşu şeklinde gidiyor. Yani herhangi bir basit bir ya AKP'yi de bu anlamda sırf eleştirmek istemiyorum. Böyle bir siyasi ortamda AKP dışında bir gücün aslında siyasette olması ve hakimiyetin olmaması imkansız Türkiye'nin tarihine, gelişimine baktığımızda. Çünkü ortalık o kadar yani siyasetin o kadar öldüğü bir alanda eski bir boş kaleye oynayan adeta bir partinin, egemen partinin ortada olmaması imkansız. AKP olmasa başka bir şey olacak. Bu yüzden hani sırf onu da eleştirmek belki bu anlamda doğru değil. Çünkü işte başkanlık sistemi birdenbire gündemimize girdi. Hani niye sokuyorlar bunu gündeme falan, nasıl yaparlar demektense bir belki niye yani böyle bir şey oluyor? Yani o kadar açık ki ortada. Şimdi mesela Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkı mesela gündeme gelmeye başladı birdenbire. Yani öyle bir futbol top çevirme oyun hareketi ortada ki aslında hani şöyle bir haberlere baktığımızda bakıyoruz işte hani İspanya'ya işte Anayasa Mahkemesi bir heyet göndermiş bireysel başvuru hakkı için. Ondan sonra işte Bekir Bozdağ bazı açıklamalar yapmış ve orada işte Zaman Gazetesi'nden bir aldığım bir haber bu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ hükümet olarak meclis dışı denetimler için adım attıklarını belirterek bilgi edinme yasası, bireysel başvuru hakkı gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. İşte bu geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda parlamenter denetim sempozyumunda konuşmuş. Ya yani şimdi yavaş yavaş işte neye geliyoruz? Aslında başkanlık sistemine hazırız. Biz zaten parlamenter sistem değiliz tam olarak. Bir checks and balances olarak adlandırılan bir denge mekanizması, güçlerin dengesi mekanizması var zaten ve biz bunu yaratıyoruz. İşte gene işte Türkiye'de işte Anayasa Mahkemesi bir insan hakları mahkemesi gibi çalışacak diyor mesela işte Adalet Bakanımız da geçtiğimiz günlerde böyle bir açıklaması var. Ve ondan sonra birdenbire başkanlık sistemine biz alışmaya başlayacağız fikren, yani ben değil ama yani ya da siz değil ama bir toplum olarak ve sonra birdenbire bu oluverecek pat diye. Evet, gene hiç tartışmasız üzerinde herhangi bir düşünce alışverişi yapmaya dahi imkan bulunamadan olacak. Yani bu senin tarihin gri alanları başlıklı yazında, bugünkü yazında tarafta değindiğin bir cümle de üzerinde durulmayı gerektiriyor. Bence de yani bilgiyi hüküm vermekte kullanıyoruz, fikri bir arayışta değil diyorsun. Bu çok önemli bir nokta tabii. Yani tamamen savunma ya da saldırı pozisyonları, mevzi savaşları için kullanılıyor. Bilgi, tırnak içindeki bilgi dediğimiz şey gibi geliyor bana da. Bilgi de değil aslında. Yani bilgi şimdi, değil o evet. Yani. Ya evet yani bilgimsi bir şeyler ortada işte kırıntıları. Ya yani 1 Mayıs 1977 ile ilgili çok sarsıcı bir belki herkesin ezberini bozacak bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir ama bunun için zaman ayrılır. Bu bir araştırmacı gazeteci konusu olarak günlerce, aylarca, hatta belki yıllarca, çünkü gerçekten tarihin bir gri alanı. Onun sol kanattan olmak olmamakla hiçbir tartışma, bundan alakası yok. Türkiye'nin tarihi için bu işte gladio tipi neyse yapılanmalar, derin devlet dediğimiz şeyin Türkiye'deki o andaki resmini bir anlamda çekebilmek için önemli bir şey her şeyden önce bu olay. Yani bu kadar basit bir hani hükümle bu böyledir diye bir şey yapabileceğimiz bir olay değil. Hani şunu diyebilirsiniz, bu kadar zamanda niye daha çok şey bilgimiz yok bilmem ne. Bu da o zaman kendi baş başına bir sorundur. Bütün bunları aslında düşünüyor olmamız lazım. Evet, o zaman yani ciddi bir fikri tembellik izlerine de rastlanıyor. Yani çok kolaycı bir yöntem tabii, belli, keskin. Eskiden bizim kuşağın, neslin şeyinde çok kullanılan bir terminolojiydi döneminde. Bu keskin davranmak, keskin dil kullanmak ya da davranışlarda bulunmak. Radikal de değil de keskin, sert işte. Şimdi de o şekilde kullanılıyor. Yani birilerini cehennem ateşinde yakabilmek için kullanılan kelimeler var. İşte özellikle de işte bu Twitter ve sosyal medya gibi araçlarda bunu çok kolaylaştırıcı bir rol oynuyor tabii. Ve fikri tembelliğe çok daha elverişli bir alan var doğrusu. Ya, araştırmacı, gazetecilik, soruşturma yapmak ve bunların üzerinde sakin ama sabırlı ve titiz bir çalışma yapmak kimsenin pek üzerinde durduğu bir şey olmuyor maalesef. Çoğunluk için konuşuyor. Yapamamakla da çok alakası yok. Hani diyelim eskiden hani yapılamıyordu. İşte bir Türkiye'de zaten bir darbe kültürü, işte o derin devlet dolayısıyla bilgiye ulaşılamıyordu. Şimdi hadi diyelim bunun için o işte askeri vesayetin geri plana çekilmesiyle, işte tabii bu da çok tartışılacak bir şey ama bir şey var, bir alan var. O alanı da o zaman böyle değerlendiriyor olmamak lazım. Çünkü bu işler kolay işler değil. İşte geçen gün mesela Kanlı Pazar, dün akşam oturdum işte Kanlı Pazar'la ilgili yazılarıma baktım geriye dönüp. Yani ne demişim bununla ilgili? İşte mesela oraya baktığımda hani şeyi görüyorum. Yani bu Lord Saville raporundan bahsediyoruz. 12 yıl sürmüş yazılımı. Evet. Devlet eliyle yazılmış bir rapordan bahsediyoruz. Yani o Kanlı Pazar İrlanda'dakinden bahsediyoruz. Evet, yani değil mi? Evet. Kuzey İrlanda'daki işte olaylardan. Ve yani hani o raporun sonunda da ki orada işte biliyoruz ki askerler ateş açıyor. Britanya askerleri ateş açıyor. Bu artık yani hani o ateş açtı, bu ateş açtı tartışması da değil. Ama yani gene de bir şey yok yani çok böyle bir kesin hüküm verilebilecek. İşte orada işte askerler işte zıvanadan çıktı. İşte kendilerine hakim olamadılar. Yani ona adeta bir özür mekanizması çalışıyor askerler için. İşte Kanlı Pazar 40 yıl sonra yazım önümde. Yani ama gene de kimseyi mutlu eden, tatmin eden bir şey söylemiyor. Çünkü müthiş bir travma var orada aslında. Onulmamış yarası. Türkiye'de de onulmamış yarası bir travma var. İnsanlar o yüzden bu kadar tepki veriyorlar. Yoksa hiç 1 Mayıs tartışılmamış Türkiye'de değil. İnsanların hala ciddi bir şekilde o dönemde yaşadıklarından, başlarına gelenden, değişen hayatlarından... Hadi daha duygusal, kırılan hayallerinden değil, ne derseniz deyin ama bir travması var. Uzaktan baktığınızda Kanlı Pazar'la ilgili biz bunu anlıyoruz. İşte Kuzey İrlanda'da bugün bile halkın %22'si savaş psikolojisi ve Kanlı Pazar gibi olayların travmasıyla yaşıyor. Demişim yazıda. Yani onu anlıyoruz, biz kendi halimizi niye anlamıyoruz? Evet, o zaman o çok ilginç bir şey. Bir de bana, bize de göndermiş olduğun bir haberde de bu İspanya'da özellikle, hı hı. Evet. Franco diktatörlüğü döneminde iç savaşta 36'da başlayan 3 yıldan fazla, evet, süren iç savaşta ve arkasından da uzun diktatörlük döneminde 75'e kadar süren Generalissimo Franco'nun dönemindeki yapılan yüz binlerce, en az 115-114 bin kişinin ve kayboldu, kaybedildi. 30 bin bebek ve çocuğun da ailelerinden çalındığı evet. bir korkunç olay var ve araştırılamıyor anladığım kadarıyla. Evet, yani şimdi Amnesty International, şu Uluslararası Af Örgütü bu konuda bir şikayette bulunmuş. Ondan sonra ki yani işte Uluslararası Af Örgütü işte kendi o ülkeyle ilgili şeyleri gündeme getirmiyor bir kural olarak kendi çalıştığı ülkedeki. Mesela İspanya'daki konu işte şey Arjantin'de dile getirilmiş. Evet. Orada yani bu yargı sürecinde ciddi tıkanmalar olduğu, o dönemde yaşananların Franco döneminde bir hukuki adalet mekanizmasıyla bu konuyla yüzleşilemediğinden şikayet etmiş. Böyle bir rapor hazırlanmış. Tamamen sumen altı edilmiş yani, hatta evet, açıkçası bunu... daha da güzel söyledin. Evet, bunu ben gene kibar söylemeye çalışırken evet. Ve bunu tek üzerine gitmeye çalışan insan olarak bildiğimiz evet. yargıç Baltasar Garson da bayağı evet. görevden el çektirildi, bir sürü şey geldi başına yani. Ya, meslek hayatı bitti kısaca. Meslek hayatını bitirdiler evet adamın. O zaman hani bizi neye şimdi Uluslararası Af Örgütü'nün raporunun adı da Kapanan Davalar Açık Yaralar. Gelecek hafta özellikle bu konuyla ilgili yazmak istiyorum. Hakikaten açık yaralar var ortada ve bu bir şekilde hani adalet de ne kadar bunun hani hukukta ne kadar devası olabilir tabii tartışılır ama ya hiçbir şey yok ortada. İspanya bunu yapamıyorsa evet. Bunu biz ne yapıyoruz? Biz şu an aslında ne gibi kendi üstümüzde yeni yaralar açıyoruz. Bir de bir Kürt meselesi var, tamamen unutulan. Çünkü geçen gün işte Kürt meselesiyle ilgili şimdi bir yazı hazırlayacağım bugünlerde. Onun için bir kütüphaneye gidip önüme Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'de yazılan kitapları döktüğüm zaman bizden bire ne kadar bir entelektüel boşluk olduğunun hala bu konuda konuşuluyor, çoğu her şey söylendi diyoruz. Ama yazılı olarak baktığınızda bir sürü aslında ipe sapa gelmez, akademik olarak çok da ciddiye alamayacağınız yayın var. Ya da akademik olmayan gazetecilik çalışması olarak. Evet. Yani o Kürt sorunu ile ilgili durum böyleyse, bu kadar insan ölmüş artık, 50 bin insan ölmüş işte şeyde Cemil Çiçek'in falan kendi ağzından rakamlara bakıyorsunuz. 500 milyar dolar gibi rakamlar hani Türkiye'nin kaynaklarından harcanan gibi laflar geçmiş. Yani bu o zaman neyin üstüne ne tartışılmış Türkiye'de, nasıl tartışıyoruz, üslubumuz nedir? Bir dakika yani hani bunu da düşünelim üzerine. Evet, bu çok çok kaotik bir durum da var doğrusu. Evet. Evet ve bir yandan tabii biz bunları tartışırken işte gene temel bir değişiklik arkamızı döndüğümüz üstüne işte gazetede en çok tartışması gereken insanların hani medyada zaten hani kim ne kadar ortada ne yazabiliyor. Bir yandan işte köşeniz var yani bir tek hani o kadar şey ki aslında Aydın Doğan medyasından bu yana da hiçbir şey değişmiyor. Onu bırakıp gittiğiniz veya şey yaptığınız an geriye bir şey kalmıyor. O zaman yerine yenisi gelir. Gibi de bir böyle düzen var. Hani Ümit Kıvanç'la Nabi Yağcı ile ilgili benim özellikle mesela içime dokunanlardan biri oydu. Hani sıradaki gelsin o zaman. Böyle bir durum oluyor. Ki biz bunu zaten yaşadık yani. Ben gazeteciliğe başladığımda da bu böyleydi. Sen gidersen kardeşim hiç mühim değil. Yani orası dolar. Bu böyle bir şey değil. İnsanların hani kayıpların anılıyor olması, kayıplar derken hala aramızda olan kayıpların da bir saygı meselesidir bence. Bir yas meselesidir, duruş meselesidir. Önemlidir. Evet. Biraz bu cumada gene evet, neşeli bir cuma. Neşeli bir bitiriş yapamayacağımız böylece anlaşıldı. Elimizde mizah da yok hani sarılabileceğimiz maalesef. Futbol var. Futbol efendim? Var. Futbol. Ne mizah ama. Evet, evet. O zamanlar torunumun bana söylediği gibi ne şaka ama demişti. Bu da evet, kötü evet. bir şaka yapmaya çalıştık. Bu zaman. Evet, evet. ama aslında... Hayır, tabii. Evet, buyurun.

Hani biraz beklenmeyeni yapıp CSKA'ya eleyeceğini düşünüyorum. Finalde daha rahat olacak. Yani yarı final daha zor Panathinaikos için. Evet. Bakalım, göreceğiz. Bakalım. Peki, çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, türbülanslarla dolu bir haftayı daha geriye bırakmış oluyoruz böylece. Alp Ulagay'la beraber sporda bir şey de söyleyemeden geçmeyelim dedik. Alp'le zaman kalmamıştı ama evvelki gece Atletik Bilbao'yu yenerek Atletico Madrid'le UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Arda Turan'ın şampiyonluğu şu an Yeni Pazar'da cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ağar'a armağan ettiğini söylemesi de bu genel ortama uygun yakışan bir şeydi. İyi bir Galatasaraylı beni burada izlemek isterdi. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum demiş. Evet, bu şekilde de bitirdik haftayı. Bütün bunların hiçbir önemi yok. Tek önemi olan şey iyilik, dostluk kazansın. İyi oynayan, güzel oynayan kazansın. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bu yalnız futbol alanı için değil, aynı zamanda Suriye, iklim ve diğer el aldığımız... Dostluk kazansın diyorsunuz. Yani. Bütün konularda dostluk kazansın. Ben Kılıçdaroğlu'na katılıyorum burada ve böylece kapatıyoruz. Ben de dünya barışı istiyorum diyeyim. Evet, bak V harfi de gösteriyorum şimdi dinleyicilerimize. Carla Bley doğum günü 11 Mayıs 1936. Amerikalı bir besteci, piyanist, klavyeci, org çalıyor ve aynı zamanda da çeşitli grupları var, orkestraları var. Ve free jazz, özgür jazz hareketinin de önemli simalarından biri. Onun doğum gününü de Steve Swallow'la birlikte yapmış oldukları bir çalışmada dinliyoruz şimdi Major. Ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Açık Gazete.